auto op de A10, de ringweg van Amsterdam. De binnenring van de A10 West bij Amsterdam Slotervaart 7 kilometer file met een half uur vertraging. En op de A50 vanuit Os naar Eindhoven een kapotte bus bij knooppunt Eckerswijer. 4 kilometer file daar met een kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Het aantal arbeidsmigranten in Nederland stijgt al jaren. Everybody come here for work. Not for fun. No, nobody come here for fun. Niemand komt hier voor zijn lol, maar om te werken, zei deze Roemeense mevrouw in Nieuwsuur. Arbeidsmigranten zijn onmisbaar in sectoren als de logistiek en de tuinbouw. Alleen gemeenten weten vaak niet waar ze wonen en werken. Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor de registratie van deze migranten? Over een kwartier een debat. Maar eerst, Nederland koopt samen met Denemarken voor 165 miljoen euro aan Leopard 2 tanks voor Oekraïne. Kenmerk van zo'n gevechtstank is de zware bepantsering, die met name aan de voorkant en de zijkant zit, en een zwaar kanon. Daar kunnen ze doelen mee bestrijden op een afstand van een aantal kilometers. Ja, zou het horen zijn het goede tanks, maar ze kunnen pas volgend jaar geleverd worden. Is dat nog op tijd? Of zit de oorlog dan weer in een heel andere fase? Ik ga erover in gesprek met Marten Kruijf. Hij is oud-commandant der landstrijdkrachten. En met Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen en oprichter van het HCSS, het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Heren, goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Meneer de Wijk, we kopen samen met Denemarken 14 tanks en verdelen de kosten. Wat vindt u ervan dat we wapens blijven leveren aan de Oekraïne? Ja, lijkt me prima. Zolang Rusland nog dit soort zaken kan doen in Oekraïne, moet je dat doen. Overigens is het niet de eerste levering van tanks. Er zijn 45 72 tanks geleverd uit de oude Sovjet-arsenaal, om het maar zo te zeggen. 100 Leopard 1 tanks. Dus we hebben behoorlijk wat geleverd hoor tot nu toe. En dan komen er nu 14 wat modernere tanks bij. Ja, maar u zei eerder van als we wapens gaan leveren, dan raken we echt betrokken. En dan kunnen we ons niet zomaar meer terugtrekken. Is dat wat we nu zien gebeuren? Ja, je kunt je nu niet meer terugtrekken. Dat is echt uitgesloten, lijkt mij. Als je dat gaat doen, dan wint tussen aanhalingstekens Rusland. Wat winnen dan ook betekent, dat zullen we niet eens moeten definiëren. Nee, wij hebben ons met de hele westerse wereld, de NAVO plus een aantal andere gelijkgestemde landen, echt wel gecommitteerd aan Oekraïne. Dus wij kunnen daar niet zomaar uitstappen zonder dat we enorme politieke schade, maar ook mogelijke schade ten aanzien van onze eigen veiligheid gaan krijgen. Ja, meneer de Kruijf, is het logisch, deze levering van tanks? Ja, logisch, want de 100 Leopard 1 minstens die nu worden opgekalfaterd zijn eigenlijk al voor volgend jaar. Dus je ziet dat Oekraïne ook plant van wat gebeurt er na dit jaar op het slagveld. Daar passen deze 14 Leopard 2 A4 tanks prima bij. En zijn het goede? Het zijn goede tanks, alleen ze moeten wel even worden aangepast naar de norm van vandaag. Dus dat zal waarschijnlijk betekenen dat ze op de norm komen van de Leopard 2, A5 of A6. En dat betekent eigenlijk simpel gezegd betere waarnemingsapparatuur, betere vuurleiding, meer bescherming. Ja. En snapt ons eigen leger het nog? Denkt u dat we weer miljoenen uittrekken voor Oekraïne? Denken ze daar niet, hallo, wij kunnen ook wat gebruiken? Nee, ik denk dat de meeste mensen best wel snappen dat de oorlog die nu woedt in Oekraïne eigenlijk ook onze oorlog is. En Poetin gokt erop dat wij zwak worden, dat wij zwakke knieën krijgen in het Westen. Dit is weer een signaal dat we dat niet doen en dat is een goed teken. En 14 tanks kunnen het verschil maken, meneer de Wijk? Nee, natuurlijk niet. Maar we zijn niet het enige land dat tanks levert. Maar goed, ik bedoel, dat betekent natuurlijk niet dat je, en dat vind ik het meest zorgwekkend, dat je hier oeverloos mee door kunt gaan. Ook de Duitsers zeggen van, nou ja, we hebben nog een paar honderd tanks in voorraad. Maar waar ligt voor ons de grens? Kijk, naarmate dit langer gaat duren, is de kans op escalatie in de richting van de NAVO ook groter. Dus je zult bij elke levering ook moeten nadenken van, wat moet ik zelf nog houden? Nou hebben wij geen tanks. En die kopen we feitelijk uit de arsenalen op dit ogenblik van, wat is het, Rheinmetall geloof ik. De fabrikant van die tanks. Wij kunnen dat wel doen. Maar andere landen moeten, als het om tanks gaat, moeten zich echt vragen van hoe lang kan ik hier nog mee door blijven gaan. Meneer de Kruijf, u zei net al van, ja, ze kunnen pas volgend jaar geleverd worden. Betekent dat Oekraïne er rekening mee houdt dat de oorlog gewoon ook na deze zomer en na de volgende winter misschien zelfs wel ook nog volop doorgaat? Ja, dat is een tendens die de afgelopen weken en maanden duidelijk naar voren ziet komen. Ik denk dat de hele discussie over F-16, over de Leopard 1 tanks die wij nu maken, maar pas volgend jaar weer komen, en de Leopard 2 tanks erop duiden dat Oekraïne ook voor een oorlog aan het plannen is die na deze zomer en na deze komende winter verder gaat. En is dat reëel? Dat is reëel, want Poetin speelt deze oorlog op tijd. En dan sluit ik me aan bij Rob. Poetin heeft er een totale oorlog van gemaakt en denkt, als ik deze oorlog nog wil winnen, moet ik dat op tijd doen. Want hij op tijd in de zin van in de tijd? Ja, tijd voor hem laten werken. Hij heeft nog geld genoeg, hij heeft nog mensen zat. En hij denkt dat zowel het Oekraïnse volk zwak zal worden in het vermogen weerstand te bieden aan de Russen, als ook het steun van het Westen zal opdrogen. En dat is de enige kans die hij deze oorlog nog kan winnen. Ja, maar meneer De Wijk, u zei net van, ja, wij moeten nadenken over wanneer we dan wel, ja, nou, de uitstappen niet, maar wanneer het dan toch klaar is qua leveringen, dan gaat hij dan toch winnen? Als hij meer tijd heeft. Nou, ik durf er niet een goede fles wijn op te zetten, moet ik u eerlijk zeggen. Ik zou niet op dit ogenblik weten hoe dit gaat aflopen. Als ik gewoon kijk wat er gebeurt op dit ogenblik op het slagveld, dan zit de boel muurvast. Het offensief van Rusland, als dat er al is geweest, dan heeft het niet ontzettend veel opgeleverd. Oekraïne, daarvan wordt gezegd dat hij nu een offensief aan het voorbereiden is, maar dat weten de Russen natuurlijk ook. Je ziet overal dat er barricades, versterkingen worden opgezet langs het hele front, pakweg 800 kilometer lang, maar ook helemaal in het zuiden bij Gerson rond de Krim worden versterkingen opgeworpen. Hmm. Dus dan wordt het ook al heel lastig om heen te komen. We hebben gezien uit die uitgelekte stukken dat ook de Amerikanen kennelijk, als die stukken kloppen, zich zorgen maken over de mogelijkheid om een offensief op poten te zetten. We weten dat, en dat geldt trouwens voor allebei de partijen, dat er problemen zijn met betrekking tot de levering van de beschikbaarheid van munitie. Ja. Dan zullen ze ongetwijfeld wat sparen om dat straks in te kunnen zetten bij een offensief. Dus dat gaat maar het is wel lastig. En als ik dat bekijk, zou ik er nogmaals niet een goede fles wijn op durven te zetten hoe dit uitwerkt. Maar dat betekent dus ook dat het ook heel erg lang kan gaan duren op deze manier. Meneer De Kruijff, u heeft steeds gezegd, deze zomer of dit voorjaar komt het beslissende offensief en dan is het eigenlijk wel beslist. Ja, ik ben geen wijndrinker, dus misschien is dat dan het verschil. Maar wat ik zie, wat Oekraïne afgelopen zomer heeft gedaan in haar operationele planning, met name wat ze bij Gerson en bij Kharkiv hebben gedaan, en de middelen die ze nu hebben, mits die goed kunnen integreren, dus de tanks uit het westen, de panzervoertuigen uit het westen, de munitie en de logistiek die daarbij hoort, dan zullen ze inderdaad in het begin van het offensief hevig tegenstand ontmoeten van de Russen. Dat kan niet anders, want die zijn daarop voorbereid. Maar als ze in staat zijn door die voorste linies te breken van de Russen, als ik kijk naar het leiderschap wat ze hebben getoond en de motivatie van de soldaten, dan zou het mijzelf ook niet verbazen als er delen van de Donbass voor het eind van de zomer terug worden veroverd. Ja, precies. U denkt toch dat Oekraïne een beslissende slag gaat slaan zometeen? Nou, niet beslissend. Daar ben ik wel eens met Rob. Ik denk dat ze grond terug gaan winnen, maar dan krijg je een andere fase van deze oorlog. En dan krijg je echt een oorlog waarin het strijdtoneel geografisch nauwelijks meer gaat wijzigen. En dan wordt het echt een oorlog van de lange adem. En in dat kader is het goed dat Oekraïne ook plant na Exact, met die nuance ben ik het volstrekt eens met Mart. Tegelijkertijd varen de Russische spionageschepen over de Noordzee en de Oostzee, bleek gisteren uit de Scandinavische documentaire De Schaduwoorlog. Met wel. Geweer. Fuck. A man in a military camouflage uniform came out. And he was also carrying a military Russian assault rifle, which he showed to us. Ja, meneer De Wijk, er waren meerdere Russische spionageschepen met gewapende mannen op de Noord- en de Oostzee. We hebben dat al eerder gehoord dat het hier op de Noordzee ook speelde. Wat zegt het u? Dat er altijd een mogelijkheid is dat als Poetin het helemaal niet meer redt en het echt helemaal komt vast te zitten in Oekraïne, en hij wil ervoor zorgen dat ook het Westen heel hard geraakt wordt, dan kan hij altijd wat we in het jargon noemen horizontaal gaan escaleren. Namelijk bijvoorbeeld windmolenparken gaan saboteren, onderwaterkabels gaan saboteren. Maar wacht even, overal. Wat heeft hij daaraan? Nou ja, weet je, dan wordt Europa ontwricht. Zo simpel is dat. En dan maar hopen dat Europa ook verder afziet van levering en heel erg bang is dat er een verder offensief komt van Rusland en dat je daartegen moet verdedigen. Ja, dat zijn wel scenario's waar, vind ik, je rekening moet mee houden. Windmolenparken, zeker. Internetkabels? Ja, natuurlijk. Ja. Internetkabels, maar ook kabels voor de telefonie. Ik bedoel, die hele Noordzee die ligt compleet vol met dat soort kabels. Dit weten we al een hele tijd. En het allervervelendste is dat al dat spul ligt in belangrijke mate in de exclusieve economische zone van Europa. En daar hebben we gewoon, of van Nederland in dit geval, en daar hebben we gewoon geen juridictie. In de zin van, daar is niemand de baas? daar is feitelijk niemand de baas. En dus kunnen ze doen wat ze willen. Al te veel. Ja. Dus dat is echt een geweldig probleem. We zijn er ook achter gekomen met doordat we onderzoek hebben gedaan, onder andere voor de marine, door HCSS. En daar zit echt wel een geweldig probleem. Dus ja, ik zegt, wil niet zeggen dat het helemaal kansloos is om je daar tegen te verdedigen, maar het is wel heel erg moeilijk. Precies, het is heel moeilijk. En u denkt echt dat die schepen bezig zijn om in kaart te brengen welke windparken zijn daar, ja, welke dat kabels. We weten wel een hele tijd dat dat gebeurt. Oké. Het klinkt eng, meneer de Kruijf, dat zomaar ineens onze samenleving ontricht kan worden en dan niet met bommen en granaten, maar op deze manier. Dat is ook eng en heeft met twee dingen te maken. Het eerste hebben we al genoemd, dat Poetin denkt ik kan deze oorlog alleen nog op tijd winnen. En het tweede is dat hij zich moreel superieur waant ten opzichte van het Westen. Hij denkt dat wij zwak zijn en dat hij als je maar voldoende chaos creëert bij ons, dat wij dan stoppen met de steun. Dat is zijn perceptie. Maar denkt u ook echt dat hij die windmolenparken en die kabels gaat doorknippen en die parken lam gaat leggen? Ja, ik sluit van Poetin niks uit. De rapporten liggen er eigenlijk al jaren. Net zoals de rapporten al jaren lagen dat Poetin Oekraïne zou aanvallen. Dus dat is zeker een mogelijkheid. Kunnen we ons daartegen verdedigen? Nauwelijks op dit moment. Nee. En de Britten die hebben tijdens de G7-bijeenkomst in Japan hier ook voor gewaarschuwd. Hè? Die hebben gewaarschuwd voor extreme tactieken. Als Poetin dit niet kan winnen op een of andere manier. Dus je kan alle kanten op redeneren. Als hij gaat winnen of als hij niet gaat winnen, dan krijg je extreme tactieken. En daar hoort dit bij. En daar horen ook bij verder nucleair wapengekletter. Ja, dat hebben we al gehoord. Dit had ik nog niet in deze mate gehoord. Ik zit hier met twee militaire deskundigen en die zeggen dit kan hij gaan doen en we kunnen ons niet verdedigen. Gezellig. Ja. Ja, dat kunnen we verder ook iets aan doen. Dat hadden we een paar jaar eerder moeten bedenken. Ja, wij betalen nu een beetje de prijs van 10 jaar onachtzaamheid en niet geloof in afschrikking. Dat is de prijs die we nu betalen met z'n allen. Misschien, Mart, ik zou zeggen 30 jaar onachtzaamheid. Dit wisten we vanaf het begin van het einde van de Koude Oorlog. En nu krijg je de rekening gepresenteerd. Ja, maar jongens, die kabels die liggen er nu nog en die windmolenparken staan er nu nog. En we kunnen ons nu ook niet meer verdedigen. Dat is gewoon te laat. Nee, en het probleem is, wij hebben daar als HCSS uitgebreid onderzoek naar gedaan. En hoe lang is dat geleden? Die schrok ze 1,5 jaar. Okay, iedereen schrok zich helemaal kapot. De Kamer raakte van de leg. Iedereen die begon na te denken van oh mijn god, wat is hier aan de hand? En nog steeds is het bij een aantal niet goed doorgedrongen. Nou ja, ik bedoel, kijk, wat moet ik daar nog over zeggen? Als Poetin dit een totale oorlog maakt, dan gebruikt hij ook alle dimensies. Cyber, ruimte, land, zee en lucht. En we worden altijd gepakt daar waar je zwak bent. Daar pakt hij ons aan. En hier zijn we zat. Maar hoe zouden we dit kunnen verdedigen? Stel, we hadden de tijd. We hadden op tijd geluisterd naar meneer De Wijk en de andere deskundigen. Wat hadden we nou gedaan? Nou, in de eerste plaats waren we er waarschijnlijk terughoudender geweest dan nu met het volledig in de exclusieve economische zone neerzetten van al die vitale infrastructuur. Want dat is het. Als je die infrastructuur op het land zou bouwen, dan gelden daar zeer stringente regels voor. Ja, maar we willen geen windmolens op land. We willen geen windmolens op land. Dan weet je dat dit het risico is. Of je moet het allemaal in de territoriale wateren doen, dus in de 12-mijlzone. Daar heb je wel zeggenschap, maar mensen willen niet tegen windmolens zitten aan te kijken. Nee. Zo is er altijd wat. En dit is gewoon wat er gebeurt als je dat in de exclusieve economische zone neerzet. En we kunnen daar geen schepen neerleggen die de Russen tegenhouden op het moment dat ze die kabels kapot willen maken of de windmolen. Ja, dan mag het wel. Maar dat is het hete daad. Dan mag het wel, maar dat zie je dus waarschijnlijk niet eens. Dat is een gebied groter dan Nederland. Dus, dat kunnen we niet verdedigen. En de marine die hebben we inmiddels ook uitgekleed. Dus ga er maar aan staan. Oké. Alle reden voor somberheid. Nou, op dit punt ben ik inderdaad niet erg vrolijk. Maar wij betalen natuurlijk inderdaad de prijs voor 30 jaar onachtzaamheid met een Europa dat binnen NAVO ontzettend weinig kan. En eigenlijk van alles afhankelijk is van de VS. En dat moeten we heel snel gaan veranderen met z'n allen. Ja, en hoe dan? Dan heel consistent en consequent weer onze Europese krijgsmacht op te bouwen. Ja, maar dat zijn we nu aan het doen, maar dat is te laat voor deze dreiging. Ja, maar dat begint wel met een Europees buitenlands beleid. Wat we met z'n allen weten wat we willen. En dan kun je ook werken aan meer Europese capaciteit. En het hoeft geen Europese krijgsmacht te zijn. Nee. Als we maar wel slimmer omgaan met het geld dat we hebben. En dat gaat allemaal tijd kosten. En we hopen dan maar dat Poetin nog even wacht of het niet doet. Ja, het probleem is alleen, hoop is geen strategie. Nee, hoop kan je slechts koesteren. Ja. Doen we dat? Doe maar. Goed. Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen, en Mart de Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten. Dank voor deze, bemoedigend wil ik niet zeggen. Dank voor deze woorden. Graag gedaan. Ja. In Alkmaar begint AZ aan de tweede kwartfinale tegen Anderlecht in de Conference League. Frank Wielaert, ze moeten een 2-0 achterstand zien goed te maken. Kan dat? Tuurlijk kan dat. 90 minuten de tijd. Dan kan er heel veel. Normaal gesproken, als je kijkt naar vorige week, die wedstrijd in Brussel tegen Anderlecht. Toen was AZ niet zo heel goed. En als je dan met 2-0 verliest tegen een ploeg die heel degelijk speelt, gewoon een vast plan heeft en dat plan dat werkte tegen AZ. Ja, dan denk je van tevoren dat gaat vast en zeker niet lukken. Maar ja, daarna verloor Anderlecht ineens met 5-2 van Genk. En AZ won met 3-0 van Fortuna Sittard. En dan ziet de wereld er toch ineens heel anders uit. Want AZ blijkt doelpunten te kunnen maken. En Anderlecht blijkt ze tegen te kunnen krijgen. En ook meer dan 1 of 2 dan nodig is. Ja, dan denk je het kan. Maar als je kijkt naar de uitslagen van Anderlecht dit seizoen in Europa. Dan de wedstrijden die ze hebben verloren. Daar zaten nooit 2 doelpunten verschil tussen. Dus wat dat betreft moet AZ iets gaan doen wat ze... Anderlecht nog niet eerder overkomen is. Ja, dat is dus een probleem. Een ander probleem voor AZ is Karlsson is er niet bij. Die was er vorige week nog wel bij. Toen kon hij nog een kwartiertje spelen. Maar hij heeft last van een bovenbeen. En hij is niet inzetbaar vandaag tegen Anderlecht. En hij is juist nodig om kansen te creëren. Hoe dat allemaal gaat lopen. De twee opstellingen zijn hetzelfde als die van vorige week. Nou ja, hopelijk voor AZ verloopt die wedstrijd recht evenredig andersom. Dan hebben ze zeker een kans. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Of het nu in de tuinbouw, de voedselindustrie of logistiek is, arbeidsmigranten zijn onmisbaar op de Nederlandse arbeidsmarkt. Maar gemeenten hebben vaak geen zicht op waar ze wonen en voor wie ze werken. En dat maakt het moeilijk om misstanden zoals onveilige huisvesting te voorkomen. Daarom wil de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dat werkgevers verantwoordelijk worden voor het inschrijven van arbeidsmigranten bij die gemeenten. Maar zitten werkgevers te wachten op die extra administratie? Ga ik over praten met Martijn Balster, hij is PvdA-wethouder in Den Haag en lid van de VNG. En Frank van Gol, directielid van het grootste uitzendbureau voor arbeidsmigranten. Migranten Otto Workforce. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Meneer Balster, we hebben weinig zicht op de aantallen arbeidsmigranten in Nederland. Weet u hoeveel er in Den Haag zijn? Nou, wij schatten zo'n 50.000 tot 60.000 arbeidsmigranten. En waarom moet u dat schatten? Waarom niet geregistreerd? Ah, oké. Okay. Dat was mijn vraag. Waarom moet u het schatten? Waarom weet u het niet? Omdat ze niet geregistreerd zijn. Ja, dat klopt. Ongeveer de helft is naar verwachting niet geregistreerd. En waarom lukt die registratie nu niet? De registratie is niet verplicht. Dus mensen hoeven zich niet in te schrijven. Verplichte registratie in de basisregistratie personengegevens is er niet. Dat is Europees rechtelijk is dat ingewikkeld. Heeft het kabinet ook recent onderzoek naar gedaan. Dat blijft ingewikkeld. We stimuleren het maximaal. Maar we zien dat heel veel arbeidsmigranten zich soms gedwongen, al dan niet onbewust, niet inschrijven. En wat maakt het uit of een arbeidsmigrant al dan niet geregistreerd is? Nou, dat maakt nogal uit, want wij willen heel graag weten waar mensen wonen en waar ze werken. Zodat we ook de omstandigheden waaronder ze gehuisvest zijn goed kunnen controleren. En mensen ook kunnen wijzen op hun rechten. Ja, want u zegt als je dat niet registreert, dan weet je niet waar ze wonen. Kan je ook niet gaan kijken hoe ze eraan toe zijn. Ja, zo is het. Wij komen hele schrijnende situaties in de stad tegen van hoe mensen gehuisvest zijn in onze particuliere voorraad in Den Haag bijvoorbeeld. En dan heel vaak weten we niet waar mensen werken. En raken mensen ook vaak heel snel weer uit beeld. Kunnen we dus ook de bron, de oorzaak erachter, het slecht werkgeverschap en het slecht verhuurderschap, heel moeilijk aanpakken. Ja, oké. Okay. Dus die registratie is belangrijk. En u zegt nu, wij willen werkgevers verplichten om die registratie te regelen. Ja, uitzenders hebben in hun eigen codes afgesproken dat ze registratie belangrijk vinden en daar ook met elkaar aan willen werken. Dus wij zeggen in de nieuwe wet WADI, die regelt dat uitzendbureaus aan certificering worden gebonden. Dat een van de spelregels daarbij is dat een uitzendbureau er ook voor zorgt dat de medewerkers die men in dienst heeft geregistreerd worden. Dus een uitzendbureau krijgt dan een certificaat van goed gedrag alleen als iedereen geregistreerd is, dat is het idee. Ja, en dat is ontzettend belangrijk, want dan kunnen de uitzenders zelf toezien op de huisvestingsomstandigheden waarmee arbeidsmigranten te maken krijgen en ook die kwaliteit waarborgen. Goedwillende uitzenders zullen dat ook graag willen, want hebben ook heel veel last van de uitzenders die daar minder verantwoordelijkheid voor willen dragen. En wij kunnen met elkaar ervoor zorgen dat mensen dan dus ook ultimo fatsoenlijk worden gehuisvest. Ja, meneer Van Gol, de goede uitzenders die zullen graag die registratie op zich nemen, klopt dat? Nou, we willen in ieder geval zorgen dat mensen goed gehuisvest worden. Dat is een ding wat allerbelangrijk is. Alleen het ruist natuurlijk in tegen de aanbevelingen van het rapport Roemer van 2 jaar geleden, die juist zegt, je moet wonen en werken moet je scheiden. Dus het werken hoort bij de werkgever en het wonen moet door separate huisvesters georganiseerd worden. Ook de contracten die moeten gescheiden worden. En dan is het natuurlijk raar dat je als werkgever moet gaan kijken of dat iemand ergens in een huis is ingeschreven en de kwaliteit van het huis. Natuurlijk moet je met goede partijen samenwerken, dat is het allerbelangrijkste. Hmm. Maar ik denk dat het meer een taak is die bij de verhuurders horen, om te zorgen dat mensen in ieder geval goed worden ingeschreven. En dat wij als uitzendorganisatie, maar ook andere werkgevers die arbeidsmigranten naar Nederland halen, mensen moeten informeren dat ze ingeschreven moeten worden. Dat is hartstikke goed. Okay. En het inschrijven in het BRP hoef je in principe pas na 4 maanden. Ja. Ik denk dat je beter kunt gaan organiseren dat die registratie vanuit de verhuurders dus gaat gebeuren. Helder. Meneer Bas, dat moet niet de werkgever doen, maar de verhuurder, zegt meneer Van Gol. Want ja, wonen en werken zijn gescheiden. Ja. Ja, als we naar elkaar blijven wijzen, dan neemt niemand verantwoordelijkheid. Wij spreken onze verhuurders uiteraard ook op deze belangrijke verantwoordelijkheid aan. Maar het wordt echt de hoog tijd dat werkgevers en uitzenders die op een hele goedkope manier arbeidskrachten naar Nederland halen en ze voor hen over het algemeen buitengewoon hard laat werken, ook verantwoordelijkheid dragen voor fatsoenlijke huisvesting. Nu worden de bedrijven geopend zonder dat we huisvesting hebben georganiseerd. Maar meneer Roemer zei, zegt meneer Van Gol, ja, dat moet je juist scheiden. Dat wonen en dat werken. Ja, en Roemer heeft ook gezegd dat er een registratieplicht moet komen voor arbeidsmigranten, zodat we weten wie waar werkt en wie waar woont. En realiseert u zich ook dat mensen die in Den Haag bijvoorbeeld wonen vaak in andere gemeenten werken. Dus het is ongelooflijk belangrijk dat wij weten waar mensen ook aan de slag zijn en waar ze wonen, zodat we erop kunnen controleren. En echt die rotte appels, die er echt te veel zijn. Er zijn heel veel uitzendbureaus waar wij misstanden zien, dat we die stevig kunnen aanpakken en dat we daar echt een einde aan kunnen maken. Ja, en dat is dus... Ik hoor dat we even gaan voetballen in Alkmaar. Frank Wielaert. Ja, er moet een snelle goal vallen. En dat kan nu, want de bal ligt op 11 meter. En Pavlidis staat erachter. Penalty voor AZ. Na een overtreding op Kerkes. Al heel vroeg op de rand van het strafschopgebied. Daar komt de aanloop van Pavlidis. En die schiet hem via de binnenkant van de paal keihard binnen. Binnen 5 minuten krijgt AZ wat ze heel graag wilden. Een vlotte goal. En daarmee dus alle kans om toch nog naar de volgende ronde in de Conference League te gaan. Pavlidis heeft deze goal gemaakt. En bij Anderlecht dachten ze, het is er buiten. Maar het was op het randje. Kerkes deed dat heel slim. Voetje ervoor, tussen de bal en de tegenstander. Tegenstander trapt naar de bal, raakt Kerkes. Kerkes gaat liggen. En daarmee was de penalty een feit. Massie twijfelde niet, gaf hem meteen. Penalty uitstekend binnengeschoten. Verbrugge kan heel goed penalty stoppen, hè, die Nederlandse keeper van Anderlecht. Maar die ging naar de verkeerde hoek. Die gokte verkeerd. En dus staat AZ binnen 5 minuten met 1-0 voor thuis tegen Anderlecht. Zag ik u juichen, meneer Balster? Zeker. Altijd mooi als een Nederlandse club het goed doet in het Europees voetbal. Komt u uit Alkmaar of bent u gewoon inderdaad supporter van het Nederlandse voetbal? Nee, ik ben voor elke Europese club die het in Europees verband goed doet. Dat lijkt me toch wel heel wat waard. En meneer Van Gol hoort het onbewogen aan. Nou, ik ben er natuurlijk altijd voor als Nederlandse ploeg in het Europese verband wint. Dan zijn we allemaal blij. Even oppakken waar we waren. We waren aan het praten over de registratie van arbeidsmigranten. De VNG zegt bij monden van meneer Balster, ja, dat moeten die werkgevers gaan doen. De werkgevers zeggen dat moeten de verhuurders eigenlijk doen. Het moet in ieder geval gebeuren. Meneer Van Gol, waarom doet u het niet gewoon? Nee, ik ben het mee eens. Je moet samenwerken in plaats van tegenwerken. Maar ik vind het veel te ver gaan dat meneer Balster zegt, ja, iedereen moet dit maar op deze manier gaan doen. En het gaat over die rotte appels. Nou, laten we die rotte appels ook aanpakken. Hè. Voor de uitzenders komt gelukkig de certificeringsplicht, CQ-vergunningsplicht, weer terug. Dat is hartstikke goed. Er is een wet aangenomen, goed verhuurderschap in de Tweede Kamer. Dat biedt het ook. Natuurlijk de informatieplicht, maar u kunt toch niet verwachten van mij als werkgever dat ik van elke werknemer, en of dat nou een arbeidsmigrant is of een Nederlander, want we kunnen natuurlijk daar gaan discrimineren, ga kijken of dat ze ingeschreven zijn in het BRP. U kunt dat ik denk niet dat van veel mij belangrijker maar, is. Wacht even, waarom kunnen we dat niet van u verwachten? Want meneer Balster verwacht het wel van u. Ja, goed, dat lijkt me niet logisch, want ik ben niet degene die de woning verzorgt voor mijn arbeidsmigranten. We willen dat juist loskoppelen, zoals Roemer dat zegt. Alleen, ik denk dat wijze waar we het over hebben, ik denk dat het probleem veel ergens anders ligt. En dat is dat gemeentes niet de verantwoordelijkheid nemen om voldoende huisvestingslocaties voor tijdelijke arbeidsmigranten te realiseren. En daar heeft ook meneer Balster in Den Haag last van. Westland bijvoorbeeld als voorbeeld, maar ook Lansingerland. Waar bijvoorbeeld 10.000 arbeidsmigranten werken, maar geen enkele locatie is gerealiseerd. En dat geldt ook voor Den Haag, waar ook arbeidsmigranten zitten. Zorg ervoor dat die locaties beschikbaar worden en daarmee speel je huizen vrij voor je lokale starters. Ja, meneer Balster, u moet gewoon meer huizen regelen, zegt meneer Van Gool. Ja, het is ongelooflijk moeilijk om deze snelle groei van arbeidsmigranten bij te benen. En het gaat echt zo, hè? Er wordt een distributiecentrum geopend in het land waar 600 tot 1000 arbeidsmigranten komen werken zonder dat we een woonoplossing hebben. En we weten allemaal dat... Dan moeten we even hoog zeggen, toch? Ik geloof dat de SP, de Tweede Kamer, dat zegt. Doe maar even een stop dan, als we het niet aan kunnen. Ja, de VNG zegt daarom ook echt eerst zorgen voor fatsoenlijke huisvesting en dan mensen op deze manier aan het werk. Laten we ook alsjeblieft goed opletten dat dat fatsoenlijk gebeurt. Want we zien zoveel afschuwelijke situaties waarbij mensen opgehokt wonen en onder zeer zware arbeidsomstandigheden aan de slag zijn. En dat schiet echt enorm door. Ja, ik herinner me nog een nieuwsbericht uit 2021. Een brand in uw gemeente in Den Haag in een woning waar te veel arbeidsmigranten bleken te wonen. Ja, wiens taak is dat dan? Is dat van de gemeente of is dat van de werkgever? Wiens verantwoordelijkheid is dat volgens u? Ja, wij kunnen inmiddels handhaven en steviger handhaven bij dit soort misstanden. Maar vaak weten wij niet dat in dit soort panden mensen worden gehuisvest. Vandaar ook het ongelofelijke belang van die registratieplicht. En de afhankelijkheid van arbeidsmigranten laat zich op zo'n moment zien. Hè. Om 4:30 ochtends staan mensen op straat, zijn alles kwijtgeraakt. En de eerste vraag die mensen stellen is, ik wil naar mijn werk, want ik ben bang dat ik mijn baan verlies. Zo staan mensen onder druk. Zo zijn mensen afhankelijk van hun werkgever en uitzender. Ik wil hier toch even echt een verantwoordelijkheid. Op doorgaan. Dat mag, want ik vind het verhaal wat meneer Balster afschildert, alsof die hele wereld hartstikke slecht is. Ja, er zitten rotte appels bij, maar het grootste gedeelte gaat goed. Dat weten we ook allemaal. We hebben 800.000 arbeidsmigranten daarin. En die hebben daar ook geen moeite met certificering, inderdaad, want die doen het goed. Die zorgen ook voor goede huisvesting. Maar nogmaals, laten we met elkaar zorgen dat er voldoende huizen worden gebouwd. Want die bal wordt continu de gemeentes teruggeplaatst. Men gaat inderdaad wel vergunningen geven voor distributiecentra's om te bouwen. Maar als we komen om huisvesting voor de arbeidsmigranten komen te werken, zijn de gemeentes niet thuis. En dan kunnen we nu wel een stopper opzetten om ze niet binnen te laten. Maar dan helpen we de arbeidsmigranten die nu in de niet goede of ongewenste situatie zit, helpen we die. Helpt daar niet mee. Dus het belangrijkste is dat nu de stap wordt gezet door elke gemeente om te kijken hoeveel arbeidsmigranten heb je in je gemeente aan het werk. En zorgen daarvoor, als er wie de weer gaat, dat daarvoor huisvestingslocaties worden vrijgespeeld om daar te bouwen. Even nog terug naar die registratie. U zit een beetje te dim dan, maar wie moet het doen? Waarom doet het niet gewoon, meneer Van Gool? Is dat zoveel extra werk? Het is niet mogelijk voor een werkgever om dat in beeld te krijgen. Je kan toch even want sommige vragen mensen, ja, natuurlijk. En dat vragen we ook. En dan moet ik ook gaan controleren of dat ze ingeschreven zijn in de BRP. Want daar gaat het over. Het bureau registratie. Ja. De basisregistratie personen bij elke gemeente. Wat ze pas na 4 maanden hoeven te doen. U zegt, dat ik informeer is ze erover. Het blijft een verantwoordelijkheid van de persoon zelf, zoals dat ook voor elke Nederlander is. Ja. Ik kan ze moeilijk aan het handje meenemen naar het gemeentehuis om te zeggen, en je moet je nu gaan inschrijven. En het andere probleem is, en wat de gemeentes wat je ook vaak ziet gebeuren, het uitschrijven. Het is gewoon een heel ingewikkeld, moeilijk bureaucratisch proces. Okay. Dan heb je de mensen ingeschreven, dan gaan ze terug naar het woonland. En dan blijven ze ingeschreven. En dan blijven ze ingeschreven. Meneer Balster, het is gewoon een bureaucratie. Ja. Die bedrijven kunnen dat niet, zegt meneer Van Gool. Nou, meneer Van Gool doet het misschien zelf hartstikke goed. Maar het is zo belangrijk dat we weten waar mensen werken en hoe ze worden behandeld. Bent u het over eens, de goede uitzenders. Daar zijn we het samen allebei echt van belang vinden. En daarom is die registratie cruciaal. En ik vind echt, werkgevers en uitzenders die zo goed verdienen aan deze goedkope arbeidskrachten, die hebben echt een taak. Ook daar wil ik meteen even op reageren. Daar wil ik meteen even op reageren. Want er wordt iedere keer gesproken over goedkope arbeidskrachten. deze mensen op een normale manier, gecertificeerde organisaties, krijgen de mensen hetzelfde betaald als de Nederlanders. Okay, ze zijn niet goedkoper. Nee. Sterker nog, ze zijn duurder. Want goede huisvesting realiseren maakt het nog duurder. Dus laten we daar ook eens een keer met stoppen om te praten en het segmentiseren over de goedkope arbeidskracht. Meneer Balster, ik heb na dit gesprek niet het idee dat het goed komt. Maar ja, ik nodig meneer Balster wel uit om samen in gesprek te gaan. Er zijn gelukkig ook goede uitzenders die hier een hele belangrijke verantwoordelijkheid in pakken. Die willen gewoon weten, gaat het goed met mijn werknemers of niet? En die willen, daar hoort goede registratie bij. Okay, die willen weten of mensen goed gehuisvest zijn. Meneer Van Gool biedt een gesprek aan, is dat echt een belangrijke verantwoordelijkheid. Meneer Van Gool vraagt om een gesprek, is dat wat? Uiteraard, ik ga altijd graag het gesprek aan. De positie van onze arbeidsmigranten zal echt fors moeten verbeteren. Doen we dat. Martijn Balster, wethouder in Den Haag, en Frank Van Gool, directielid van Otto Workforce. Beide hartelijk dank. Dit is de dag. Zometeen geen kunststof, maar een extra langslijn aan omstreken. Met het vervolg van AZ Anderlecht. Tussenstand 1-0 na de vroege goal van Pavlidis. Maar ook die andere belangrijke return om 9 uur. AS Roma Feyenoord in de kwartfinale van de Europa League. Veel voetbalplezier en een fijne avond. Dag. Dit is de dag is een programma van de EO. NPO Radio 1.